via che abbia. Tanta alegria nas vaguas, nin neve nas vidueiras. Tanta alegria nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iria de noite, no medio do temporal. Baixamos a música, temos o outro lado do fío telefónico a Ramón Domínguez Veiga, o gañador do terceiro premio de poesía de Rosalía Poetí. Vaya, do 39 certame de poesía Rosalía de Castro de Cornella. Moi boas tardes, Ramón. Hola, moi boas, que tal? Benvido, moitísimas gracias por aceptar. Ademais, Ramón parece unha persoa moi xoven, porque pola voz que ten. Vale. A voz é de constipado máis ben, porque xa teño 55 anos. Bueno, benvido. Benvido, moitísimas gracias e moitos parabéns por ese por ese traballo, por ese premio. Ese ventaxe. Por certo, o traballo teu ten moito que ver, según dixo o xurado, ten moito que ver que unha poética naturalista esmaltada de imaxes palpitantes que compoñen cosmos de violencia estrutural, filtrado pola esperanza que non se apea dunha estética comprometida. Titúlase Casa Pequena. Inspiráchete nalgunha edificación da familia, por exemplo, que tiñen unha casa pequena? Sí, que va para nada. O poema, bueno, teño que decir que é a primeira vez que escribo poesía para adultos. Si escribo infantil, non? O que máis fago é infantil. O que pasa é que fixen un par de obradoiros de poesía, bueno, entrome por aí sabendo, non? Fixen un poemario moi extenso, de 500 versos aproximadamente, dos que extraín, pues, estes 50 ou 60 que sacados de contexto como que daban un perfil totalmente diferente que iba o poemario grande, non? O poemario vai sobre a adolescencia, sobre unha filla adolescente. Estes foron como sacados de contexto, entón, como que significado pode verse de moitísimas máis perspectivas, penso eu, non? Que por iso o valoraron, creo, non sei. Claro, por iso a estruturación que eles puxeron non ten nada que ver co traballo complementario que te fixeche, claro. Sí, nada que ver, non. Claro. É curioso, non? Como de pasas horas e horas escribindo poesía para despois de desbotar casi todo o traballo e quedarte nada máis que con fragmento que crees que o que realmente vale a pena. Bueno, pero estás satisfeito porque aparte de que ter o premio, é decir que exultante polo feito de que dice, bueno, pues esto sírveme para continuar, ¿no? Estou satisfeitísimo, claro, nunca pensei, de feito, dubidei se enviado, non, como era por correo electrónico, pues era como máis fácil enviar, non sentes que patas copias xa pensas. Pero bueno, pues a verdade que sí que estou moi contento e aínda non acabo de creer, non, que poida ter un libro de poesía, un premio de poesía. Vale. Bueno, xa sabes que ten en conta que a poesía sirve para falar cos demais, ca máis xente. Sí, pero para min é un mundo moi complicado, por agora. Acabo de iniciarme en ela, claro, eu veño da literatura infantil, entón escribo sobre miñocas, sobre monstruos. De repente meterme aí con unha historia super profunda, aparte, unha historia moi íntima, porque este poema é unha cousa moi íntima que tampouco estás seguro de se queres que a xente o lea ou non. Sí. Entón é tan distinto que falo habitualmente que, bueno, que sí, que claro, estou orgulloso e contento, pero ainda teño aí como que darlle moitas voltas, non? A seguir ou non. É que a minha poesía encántame. Claro. É unha fórmula de explicar, quizás, de falar. Unha forma de comunicarse, unha forma de expresar algo que levas dentro que é importante que os demais coñezan, non? Sí, Sí, o que pasa é que, o que digo, a mí imponme moitísimo respecto. Creo que vos poetas hai moi poucos. Bueno. Poetas igual hai moitos, pero vos, bueno, moi poucos tampouco, hai moitos, pero quero decir que hai que saber, hai que chegar aí non ten. Sí, considéraste humilde dentro desa de esa nómina, non? Pero humilde, novato e absolutamente, vamos. Vale, humilde nesa nómina, pero bueno, xa acabas de entrar nunha nómina que nos temos aquí, por exemplo, xa nesta trayectoria de 39 anos de existencia deste certame, pois, bueno, súmaste, aínda que non sexa dos primeiros, sí que o terceiro premio deste certame, lógicamente, pois, bueno, pois eu coido que para nós é un prazer e unha honra terte aquí na nosa nómina, pero ao mesmo tempo, pois, agradecerche que a túa participación yo teu esforzo por facelo, non? A pesar de que digas que bueno, que eres novato e recente. Pois o que importa é eso, os que se preocupan de mirar que os mellores que participaron, pois ti eres un deles, non? Porque se elixido. Sí, sí, claro. Eu estou moi agradecido ao xurado, aparte coñezo parte do xurado, e cando despois me enterei quen era o xurado, dixen, pois, aparte está xente moi exixente, non? No, ten sentido, o feito de que ti digas que sí, que humildemente pois te recoñeces novato e fal, pero bueno, pois que ten sentido o feito de que, bueno, pois elixironte dentro de nada menos que 80 e tantos poemas presentados, non? Sí, algo vos tiña que ter, seguro. Seguro, hombre. No, quizá esos outros non tiñan ese valor, non? Pues, sí, non sei, non creo. Vale, moitísimas gracias, de verdade que para nós é un prazer e unha honra. Que saibas que vanse publicar precisamente na revista Lúa Nova, que se edita cada ano por parte da Asociación Rosalía de Castro, e despois, cada 5 anos, os 3 premios tamén se editan nun libriño que recolle todos os tres primeiros premios de cada ano. Bueno, xa se porá en contacto contigo, tanto a Asociación como eu mesmo, para que eso se leve adiante. Por certo, aparte de que digas tú que estás comenzando, o que si é certo é que sigues traballando na profesión, entre comillas, de literatura infantil, non? Sí, eu teño moitos libros publicados para nenos e para nenas, eso é o que realmente me dedico, non? É o que me sai máis fácil, por eso digo, me poño así de poesía, pues sabe, moito máis traballo, moito máis tempo, tamén é gratificante, porque algo, un cambio de registro total, non? Pero bueno, por agora non penso de deixar de lado os nenos, porque é o que me gusta. Hombre, que ademais eles cho agradecerán toda a vida. Sí, bueno, tamén son moi críticos, tamén como non che guste algo tamén son os primeiros. Ah, claro, lógicamente eles teñen, aparte de críticos, teñen unha forma de expresar a súa son moi limpos na sí, totalmente, sí. Entonces, claro, digamos que certa satisfacción tens que ter cando en realidad eles elixen ou polo menos son capaces de valorar o que ti estás facendo, non? Sí, e tamén ao contrario, cando estás, por exemplo, nunha feira do libro e chega un neno queres que te asine o libro? No, así de cortante, eso tamén é moi divertido, porque son cosas que pasan e, bueno, ver realmente como son eles, non? Naturais exactamente. Sí. Os nenos en sí son naturais. Estive mirando parte da túa trayectoria e deu-me moitísima satisfacción comprobar que bueno, algúns dos que tamén te veches premios de Príncipe Preguntón de Poesía, sí, para nenos, por exemplo, Os Bombas de Chocolate, que tamén moi interesante, que sobre a guerra de Ucrania, é dicir, que actualizando tamén a comunicación con cousas que pasan actualmente, non? Sí, claro. O sea, non sei que manterlos informados de outro xeito, ¿no? Pero hai que manterlos informados do que pasa no mundo. Claro. Non, non son tontos, quero dicir. E hai que decirlo. Hai que usar todas as palabras para decirlo, xa está. Si tanto lles das, tanto che devolven. Sí, exactamente. Sí. Pois, a verdade é que para nós é un prazer, xa che digo, comentar contigo e agradecerche moitísimo que teñes minutiños connosco, para poder informar a todos os galegos do Mediterráneo dese teu traballo. Por certo, estás en algunha cousa máis agora mesmo, non? Agora mesmo, bueno, teño así, estou, non sei se pode dizer, porque non sei se isto dá sorte ou non, estou probando a escribir terror para nenos agora. Terror? Sí. Anda. A ver en que queda, pero ten en conta unha cousa, que falando connosco, nosotros somos talismán, vas ter sorte. Tá. Eso é certo, sí. Temos unha lista de Excel bastante lista. Longa de traballo na que despois de conectar e falar con algúns das persoas coas que conectamos, pois sí. O mellor teñen un premio, o mellor despois editan un traballo, etcétera, que quere decirse que consideramos nos talismán polo feito de que, bueno, pois algo de aportamos como bueno, a graúda de Sí. Queda apuntado en esa lista xa. Bueno, a ver en que queda. Parecíame divertido probar a escribir algo de terror para nenos. Que, a ver, de terror relativo, ¿no? Pues que podan llevar un susto, pero bueno, que haya sempre humor e que haya sempre un poco de un terror amable. Pero sí, estou explorando ese... Sí, sí, ademais, os rapaces, os cativos, depende da idade, pero os cativos a cova do terror, no instante, achéganse a eles, ainda que veña a vella coa escoba, coa xoira, claro. Son capaces de meterse pa dentro, porque a ver que pasa. Claro, sí. Cando eu era cativo, a min gustaba me ler cousas de terror, gustaba me estar pasar medo polas noites, non? Despois, pues eu creo que tampouco cambiamos tanto. Exactamente. Sí, sí. Hai un aquí en Montjuïc, no Tibidabo concretamente, hai un centro de atraccións e hai un pequeno trenciño que fai que te mete. E os rapaces bueno, repiten o feito claro. De porque non saben que vai pasar dentro do túnel, non? Repiten varias veces, eu levo a neta varias veces. Claro. Méteme aquí, abuelo, méteme aquí. Bueno, pues, claro. Son cousas, a ver, é o atrevemento, non? Porque en realidad non coido que digo eu que os rapaces non lle apetece para nada pasar medo, non? Pero pero é a novidade, non é? Exactamente. A ver que vou a topar dentro, non? A ver que pasa e sí. E se non cando non volver están listos. Exactamente razón. Bueno, Ramón, porque o mismo me pasou a min, por exemplo, a ti panta recordar usted os nenos o día de mañán, ao mellor veinte por a rúa, pante saludar, mira, el profe, tal, e isto e outro. Eu este ano, cos anos que teño, fun ver a última mestre que tuve. E quedei-me tan satisfeito, y ela igual que vamos. Sí. Bueno, a verdad que é un prazer, bueno, xa te digo, volvo a repetirche, agradecerche que teñas estes minutinhos con nosotros e que informes a todos os nosos escoitantes de ese teu traballo inquedante, non? Que máis ti como licenciado en filoloxía hispánica, teño entendido, sí. Non? Sí. Tes moitísimo traballo de relacionado coa publicación, que é o que máis che enche, non? Sí, a verdad que sí. Por facer un pouco de publicidade, tamén teño cousas traducidas a cada catalán. Tamén tes traducido? Sí, teño unha serie de cómics que en galego é Miñoca, en catalán é Cuc. Claro, sí. Bueno, en catalán é Lombriz. Está traducida ao catalán pola editorial Catacatuca. Muy bien. Así que tamén traballo esa parte do... esa parte do país. Pues muy bien. Teño estado en Barcelona presentando a colección. Pues si en alguna vez volves por aquí, que sería para nos un placer y un honra tenerte aquí. Tenerte aquí en los estudios con nosotros. Por ejemplo. Pues sí, pues no sí. Estaría mal, ¿no? Pues si ahora ya estamos en contacto y si vuelvo, pues falamos. Darnos sí. Un toque, convidámoste a los estudios o a nuestra asociación Rosalía de Castro, que también... Exactamente, ahí... que está aquí preto. Claro. Perfecto. Pues encantado. Pues veña, agradecerche moitísimo a túa participación e colaboración con hoxe no noso programa. Cando rematemos o programa xa te enviaremos o audio para que teñas constancia do que fixemos. Moitísimas gracias, bien. Ramón. Moitos éxitos no teu traballo. Moitísimas gracias, un placer. Hasta luego. Despedimos a Ramón con música. Veñala. De cantar e bailar ben, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la para perder o tempo, ay, la, la, la.